Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 22. sözden okumaya devam ediyoruz. 22. söz fevkalade güzel bir tefekkür risalesidir. Üstadımız burada insanların dünyaya gelişinden ve karşılaştıkları, gördükleri olaylardan bahsederek onları düşünmeye teşvik ediyor, düşünmeye sevk ediyor. Kısaca şöyle diyor: bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar ve fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki görülmemiş acı bir aleme götürülmüşler. Yani insanların yaratılarak dünyaya getirilişlerinden, bir bebek olarak dünyaya gözlerini açmalarından bahsediyor. Eğer dünyaya bir bebek olarak değil de bir büyük insan olarak bir anda gelseydik, hani şu uzaylılar gelmiş derler ya, uzaydan birilerinin gelmesi gibi biz de uzaydan insan olarak çıkıp gelseydik dünyaya, dünyayı nasıl görecektik? Evet, bir anda görseydik dünyaya, dünyayı görseydik, burada bir kere fevkalade muntazam bir alem, saray gibi mükemmel bir şehir görecektik. Buradaki canlı varlıklara bakacaktık. Ama dillerini bilemeyecektik bu canlı varlıkların. Onları anlamaya çalışacaktık. Onların mükemmel birçok iş gördüklerini düşünecektik ve öyle olduklarını görecektik. Hakikaten dünya böyle bir dünya. Mükemmel bir alem. Bir saray gibi. Hani köyden çıkmış, mükemmel medeni bir şehre gitmiş bir adam olur ya, hava alanına bakar, uçakların inip kalktığı bir alem. Her tarafa kameralar konulmuş, kameralar efendim filmlerini çekiyor. Birçok görevliler var, hizmet ediyorlar. Çok güzel binalar yapılmış, duvarları tezyin edilmiş, fevkalade güzel böyle saraylar var. Öyle medeni bir şehre vardınız. Trenler var, otobüsler var. Hayranlıkla çevrenize bakıyor, seyrediyorsunuz. İşte dünya öyle medeni bir dünyadır, medeni bir alemdir. Dünyada olan olaylar, gördüklerimiz, misaldeki olaylardan daha harikadır. İşte iki insan böyle bir dünyaya geldi. Aslında milyarlarca insan geldi. Ama inanç açısından ikiye ayrıldılar, iki kişi oldular. İnanan ve inanmayanlar. Düşünen ve düşünmeyenler daha doğrusu. Düşünen ve düşünmeyenler. Düşünenler ve düşünmeyenler. Şimdi düşünen adam dedi ki, bu dünyaya, bu dünya nasıl bir dünya? Önce buna bakalım dedi. Baktı, mükemmel bir alem gördü. Elbette buranın sahibi olmalı dedi. Sonra kendine baktı. Beni buraya getiren kimdir, onu bilmeliyim dedi. Onu düşündü. Ama düşünmeyen adam, o düşünmeyen ve inanmayan adam, İnanmam böyle bahsettiğin gibi bir zat bulunsun ve bütün bu alemi tek başıyla idare etsin dedi. İnanan ve düşünen adam dedi ki arkadaşı, onu tanımamakla, lakayt ilgisiz kalmakla elimize geçecek bir fayda yoktur. Ama onu tanımamaktan dolayı bir zarar görürsek, bu zarar büyük olur. Eğer tanımaya çalışsak, zahmeti pek az ama faydalı faydası olacaksa bu çok büyük bir fayda olur. Evet, bir memleketin sahibi varsa, yöneticisi varsa, bizi buraya o getirmişse, bizi şu anda seyrediyor, bizi gözetim altında tutuyorsa, onu tanımamanın hiçbir faydası olmaz. Ama tanımanın elbette büyük faydası olur. Onunla ilgi kurmanın çok faydası olur. Onun için ona karşı ilgisiz ve lakayt kalmak hiç akıl işi değil, dedi. O serseri adam yine dedi ki, ben bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Bakın işte küfrün ikinci püf noktası budur. Birincisi, aklına sığıştıramadığı bir Allah inancını, bir Allah'ı düşünmeme yoluna gider. Kendi gözüyle görecek, eliyle tutacak veyahut aklına sığıştırabilecek. Şimdi akla ters olması başka bir hadise. Akla ters olmaz. Bakın, şimdi bir iğne görseniz, bilirsiniz ki o iğnenin ustası vardır. Bir iğne bile görseniz, o iğneyi yapan bir usta vardır. Bir harf bile görseniz, o harfi yapan bir katibin, yazarın var olduğunu görürsünüz. İlla ki o harfi yazan vardır, olmuştur. Ha, bu aklidir. Ama senin, mesela nasıl diyeyim, çok büyük bir A harfi gördünüz. Nasıl? A harfi, 1 kilometre büyüklükte bir A harfi olsun. Bu kadar büyük bir A harfini yazabilecek kimse yoktur diyorsun. Aklına sığışmadı. Yoksa böyle bir A harfinin katipsiz olarak kendi kendine teşekkül etmesi mümkün değil. Yani mesela havaya bir tebeşir tozu atıyorsun, bir avuç tebeşir tozu atıyorsun, yere düştüğünde o tebeşir tozları yerde A harfi şeklinde yazılmış. Olmaz böyle bir şey. Eğer tebeşirle A harfi yazılmışsa, onu yazan bir katip var. Akıl bunu gerektiriyor. Ama çok büyük olduğu için aklına sığdıramıyorsun mesela. Büyük bir harfi yazan bir el bulunsun. Öyle büyük, azametli bir zat bulunsun. Bütün bu alemi tek başıyla idare eden birisi olsun. Bunu aklına sığdıramıyorsun. Bu senin aklının darlığındandır. Aklına ters olduğundan değil. Aslında aklın bu onun varlığını gerektiriyor. Evet, burayı iyi anlayalım. Allah'ın varlığı aklımıza ters değil. Aksine aklımız Allah'ın varlığının mutlaka şart olduğunu gösteriyor, ispat ediyor. Çünkü yani bütün organlarımızı gözden geçirsek, her şey bir yana, yani hangi organı ele alırsanız alın, hele şu göz ve hele şu akıl gibi organlara bakın kardeşlerim. Kendi kendine böyle şeyler olmaz. Çok düşünülmüş, çok hesap edilmiş, çok ince hesaplarla yapılmış bu organlar elbette bir mühendisin onları düzenlemesi, takdir etmesi, belirlemesi, planlaması ve efendim çalıştırmasıyla var olur ve çalışır. Bu aklın gereğidir. Akıllı adam bunu böyle söyler. Ama böyle bir zatı göz görmeyince, gözümüzle görmeyince bu defa doğrudan inkar etmek yerine gözümüze görünmeyişinin hikmetini, sebebini aramamız lazım. İnkar yoluna sapmak değil. Gözümüze görünmediğinden anlıyoruz ki o zat bu göze görünen alemdeki varlıklardan birisi değil. Göze görünen şeylere bakın. Madde alemine. O zat onlardan birisi değil. Yaratılmışlardan bir varlık değil. O apayrı bir varlık. Şimdi ikinci olarak serseri adam şöyle demişti. Ben bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum. İşte insanın ikinci handikapı bu. Bütün küfrün, inkarın, altında yatan önemli bir duygu budur. Birincisi, öyle bir zatı aklına sığıştıramamaksa, ikincisi de kendi rahatını düşünmek, kendi keyfini düşünmek. Böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım diyor. Yani zihin konforunu, kafa konforunu terk etmeyecek. Kafa konforu böyle düşünmemekte zannediyor. Halbuki öyle değil. Zihnin de konforu, zihnin de zevki, kalbin de zevki onu düşünmektedir, onu aramaktadır, onu bulmaktadır. İnsanın rahatı da, keyfi de onu aramaktadır, onu bulmaktadır. Ama cahil adam, düşüncesiz adam rahatını ve keyfini zannediyor ki düşünmemektedir. Hayvanlar zaten düşünemiyor. İnsanlar düşünsün diye akıllı yaratılmış, onlar da efendim düşünmeye vaktim yok diyor. Böyle şeyler için ben kafamı yormayacağım diyor. Ben bunları çok da zaten anlamam diyor. Felsefe yapamam diyor. Vesaire diyor. Sen bu seni düşünebilen bir akıl ile yaratan zata karşı ben aklımı çalıştırmayacağım diyorsan, o zaman bunun karşılığı olan cezaya da hazır ol. Evet. Bu şuna benziyor. Cenab-ı Hak sana dil veriyor. Çeşitli şeylerin tadına baksın, tadabilsin diye. Ama sen, ben yemekle uğraşmayacağım. Benim hayatımın tadı böyle, tembellikte diyorsun. Yemek yemeyeceğim, tadına bakmayacağım hiçbir şeyin. Halbuki bir baksan, ne kadar tatlı yiyecekler var. Öyle değil mi? İşte kendimizi o tatlı yiyeceklere sonradan nasıl kaptırdığımızı hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ı aramak da öyledir. Cenab-ı Hakk'ı düşünmek de öyledir. Onu bulmak daha başka bir zevktir. Ona iman etmek hayatımıza bambaşka bir renk, bir zevk, bir heyecan katar. Sırf o açıdan bile ne kadar keyifli bir olaydır. Ama düşünmezsen, sen bilirsin. Bu işler karmakarışık, tesadüfi işlerdir. Kendi kendine dönüyor. Neme lazım benim dedi. Bu noktada akıllı arkadaşı ona dedi ki, senin bu inadın beni de hatta pek çok kimseyi de belaya atacaktır. Evet. Değerli kardeşlerim, bu şuna benziyor. Bir saraya davet edilmiş bir kalabalık grup, saray içerisindeki kendilerine anlatılan, gösterilen, efendim kendilerini gezdiren zatı dinlemek yerine ve sarayın teşrifatını kavramak, ona göre hareket etmek yerine, saygıyla gelip hayranlıkla o sarayı seyretmek yerine, çeşitli yerlere yerleştirilmiş olan, çeşitli başka maksatlarla yerleştirilmiş olan alkollü yiyecekleri, içecekleri alıp da sarhoş olan ve o geziyi herkese zehir eden adamlara benziyor bazıları. Yani dünyaya gelmiş, dünyada bir takım yapacağı işler var, onun yerine dünyada her şeyi alt üst eden, karma karışık hale getiren bir anarşist durumuna geliyor. Bu 1, 2, 3, 5 ama çok kalabalık insanlar aynı anlayışta olursa, o zaman bu geziyi tertip eden, bu sarayı gezdiren, bu sarayı yapan zatın da bu işten memnun olmayacağı ortadadır. Bir edepsizin yüzünden bazen olur ki bir memleket harap olur. Evet. Yine o serseri dönüp dedi ki, Ya katiyen bana ispat et ki bu koca memleketin bir tek maliki, tek bir ustası, sanatkârı vardır yahut bana ilişme. Bu kadar kesin, mağrur. Arkadaşı da şöyle cevap verdi. Madem inadın delilik derecesine çıkmış, inadınla bizim ve belki memleketin kahrına sebep olacaksın. Bu yüzden ben de sana 12 delil ve bürhan ile göstereceğim ki, bir saray gibi olan şu memleketin, şu alemin, bir şehir gibi şu memleketin tek bir ustası vardır ve o usta her şeyi idare eden yalnız odur. Hiçbir yönden bir eksiği yoktur. Bu alemdeki diğer varlıklara benzemez. Bize görünmeyen o usta bizi ve her şeyi görür ve herkesin sözlerini işitir. Bütün işleri mucize ve harikadır. Bütün bu gördüğümüz ve dillerini bilmediğimiz şu mahluklar da onun memurlarıdır. Evet. Değerli kardeşlerim, buradan itibaren akıllı arkadaşı, düşünen ve inanan, şuurlu arkadaşı, uyanık arkadaşı konuşacak. Bu bizim dünyamızda peygamberlerin konuşması demek. Peygamberlere vekalet eden, onlara veraset yoluyla onların davasını yürüten insanların konuşması demek. İşte onlar konuşuyorlar, akla hitap ediyorlar, kalbe hitap ediyorlar. Kur'an-ı Kerim de daima birkaç ayetiyle aklı irşad eder, deliller gösterir tabiattan ve yine başka ayetleriyle de kalbimize, duygularımıza hitap eder. Şimdi burada aklımıza hitap eden ayetlere bir tefsir hükmünde akıllı arkadaşın, akıllı mürşidin konuşmalarını dinleyeceğiz. Birinci bürhan. Gel her tarafa bak, her şeye dikkat et. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Evet, bu işte çok önemli. Hani ben görmediğim şeye inanmam, beni ilgilendirmiyor demişti ya. Hani bu alemi, bu sarayı yapan, yaratan birisinin var olduğuna ben nasıl inanayım, bu kadar büyük, bu kadar azametli işleri bir kişi nasıl yapabilir dedi ya. Ona karşı cevap veriyor. Gel bak, her şeye bak. Her şeye dikkat et, şu tabiatta olup biten işlere. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Önemli olan budur. Gizli bir el işliyor. Büyük bir levha yapıp her yere asmamız gereken bir tablodur bu. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Ama buna bakacaksın, dikkat edeceksin. Dikkat etmezsen görmezsin. Şimdi delil gösteriyor. Örnek veriyor, bakın. Çünkü bak, birkaç gramı kaldıracak kadar bir gücü, kuvveti olmayan, çekirdek küçüklüğünde bir şey, tonlarca yükü kaldırıyor. Bu, ağaçları başlarında taşıyan çekirdeklere işarettir. Birkaç gramı bile kaldıracak kadar gücü kuvveti olmayan bir çekirdek. Ve onun içinden tonlarca büyüklükte bir ağaç çıkıyor. Bütün özellikleriyle. Yani genlerinden, göze görünmeyecek kadar küçük hücrelerden, genlerden, bütün özellikleriyle bir canlı varlığın açılıp dünyaya gelişi. Bu çok büyük bir hadisedir arkadaşlar. Bu çok büyük bir hadisedir. Bu mucizeyi görmeyen insan kördür. Bu dünyaya her an gelişin, milyarlarca çiçeğin, milyarlarca ağacın, bitkinin dünyaya geliş serüveni, milyarlarca hayvanın dünyaya doğuş serüvenini, mucizesini görmemek en büyük körlüktür. Genlerden, göze görünmeyen küçük şeylerden nasıl ediyor da insanı ve diğer bütün her şeyi yaratıyor? Gizli bir el işliyor demek gerekmez mi? Nasıl her şeyi bu zerre kadar küçük şeylerin içine yazmış bütün özellikleriyle? Bakın, midesi şöyle olacak, bağırsakları böyle olacak, kaşları gözleri şöyle olacak, dişleri şöyle olacak, tırnakları böyle olacak, eni boyu şöyle olacak, her şeyi yazıyor. Duygularımızı bile, korkularımızı, sevgilerimizi bile, duygularımızı bile yani, huylarımızı bile genlerimize yazıyor, işliyor zerre kadar küçük genlerimize ve sonra da onu basit bir şekilde dünyaya getiriyor. Bakın, hadi insanlar anne karnında gelişerek dünyaya geliyorlar. Ama bir çekirdek, bir tohum, toprak denilen ana karnında basit bir yerde gelişip dünyaya geliyor. Birçok varlık yumurta denen küçük bir yumurtanın içinde, bir kabuğun içinde, hatta kimileri soğuk bir ülkede, kimileri sıcak bir ülkede dünyaya geliyor. Bunu görmeyen gerçekten kördür. Sonra yine örnek veriyor. Zerre kadar şuuru olmayan gayet hakimane işler görüyor. Bak, tabiatta işler şuurla yapılıyor, hikmetle yapılıyor. Anlaşılacağı şekilde söyleyeyim, akılla yapılıyor. Akılsız ve ilimsiz olmaz. Ama yapanlara bakın bir de. Yapanlar zerre kadar şuursuz varlıklar. Kuşlar nasıl bir yumurta yumurtluyorlar? Nasıl yavrularının bütün özelliklerini yumurtaya yazıp, çizip, nesçediyorlar ve sonra yavrularını yumurtaya kurk olup onun başında bekleyip ısıtıp dünyaya getiriyorlar. Zerre kadar şuuru olmayanlar gayet akıllıca işler görüyor, hikmetle işler görüyor. Kendi kendine yükselmeyen ve meyvelerin ağırlığına dayanmayan üzüm çubukları gibi nazenin bitkilerin başka ağaçlara latif eller atıp sarmalarına ve onlara yüklenmelerine de işarettir bu. Bakın, üzüm asmaları kendilerini taşıyamazlar. Sarmaşıklar kendilerini taşıyamazlar. Onun için sağlam ağaçlara, ayakta durabilen ağaçlara tutunmak için ince küçük dallar, eller yaparlar. Ve onlara sarılırlar. Başka ağaçlara sarılır, onlarla yükselirler. Değerli kardeşlerim, üzüm kendi salkımını ayakta tutamaz. Tutacak kadar onun gücü yoktur. E peki, kendi ince kablo gibi, ip gibi eller çıkarıp da başka ağaçlara tutunmayı nereden akıl etti ki? Nasıl düşündü ki? İşte böyle binlerce olay vardır ki, zerre kadar şuuru olmayan o bitkiler ve hayvanlar, o fevkalade harika işleri yapıyorlar. Öyleyse bu işlerin içinde gizli bir el işliyor. O şuursuz varlıklara bunları yaptıran odur. İlmi olmayanlara ilim veren, aklı olmayanların aklı, ilmi olmayanların ilmi, kudreti olmayanların kudreti o zattır. Gizli el sahibi. Demek bunlar, yani bu bitkiler ve diğer canlı varlıklar ve her şey, bütün rüzgarlar, yağmurlar, kendi kendilerine işlemiyorlar. Onları işlettiren gizli bir kudret sahibi var. Onun namına işliyorlar. O her şeyi çalıştırıyor, işletiyor. Değerli kardeşlerim, burada dersimize bugünlük son veriyoruz.